розсівшись на пластикових стільцях, жадібно затягуючись димом солдатських цигарок. Коліна у дівчат м'які. Коли торкаються їх випещеними пальцями, то вони ніжно прогинаються, а спини слизькі від поту, як і олов'яні вітрини, де на гачках, м'ясна лавка навпроти, розхитуються жовто-червоні туші забитої худоби. Ніздрі старого голосно хапають повітря. Ну і спека. Ця клятуща спека так розворушила глисти в моєму череві, що аж під горло підступили. Чуєш, Розане? Промацай пальчиком. І старий роззявлює свою пащу повну білих порцелянових зубів. Батько ловив погляд сина, прикутий до дівчат. Біленів увесь, не туди дивися, он сидить наша гордість. Віталій хотів прошмигнути в кімнату, але батько, дуже й ні в року чоловік, змушував його зирити на старого. Батько шаленів, весь блідий, пускаючи засинілими вустами слину, кричав йому на вуха: «Онті, бачиш? Вони п'ють і жеруть нашу кров. Подивись на цих шолудивих лесбіянок і педофілок. Чи знаєш ти, сину, наш дім вибудований на цвинтарі, а вони…» Батько тицяв догори і донизу пальцем, утупивши безтямний погляд, і Віталію чомусь ставало шкода, жаль душив його до плачу. Тоді й прокидалося, пробивало його холодною струною справедливість. Тож про цю справедливість, існування котрої сумне та смурне, як і тривалі щастя або вічної любові, він поділився з Аббою, найменшим із синів Шльоми. А той радісно зателіпав голівкою: «Да-да-да, коли прийде наш Месія, тогда…» Абба, маленький, рудоволосий до червоного, як і всі брати Фішери, побожний та наляканий другим пришестям християнського Месії, вічно голодний Абба, з'їдав навіть святвечірню кутю, що її ставили на поріг, щоб задобрити домовиків. У засмальцьованому сюртучку, з обскубаними, наче курми, обшлагами, з талмудом під пахвою, зачаївшись десь поблизу, здебільша у кущах, полюбляв піддивлятися, як і вся дворова шпана за повіями, що їх солдати з Національної гвардії заводили в під'їзд або просто на вулиці, перегнувши на лавці відповідним способом під заохочувальні крики легали. Абба, той розумів з усього навколишнього одне тільки, як справедливість із якоюсь смутинкою, притаманній його нації, мов принижений аристократ усього людства. Аббі кортіло жінки, але наляканий гойками, він намагався збити збудження щоденним солодійством і від того ще більше брався прищами. І тоді він став навідуватися до Нечіпора, який жив над урвищем із двома малолітніми жінками. Щотижня вони обтрушували вошей, мастили гнійники екземи мазюкою, а він після купелі злягався зразу з обома. Носив він на грудях щось подібне до хреста, але заплутане якимись вузлами, хрестився одним пальцем, визнавав і старозавітного Єгову, і Перуна, і Діву Марію, і невідомо, що і кого він визнавав. У присутності Нечипора і ще однієї дівки Абба спізнав перше спустошення від злягання. Підібгавши ноги, заховавши молошне тіло під дідівського сюртука, ридма ридав. Нечипір погладив Аббу по голові. «Ех, нехристе, ти й є нехрист». Абба поділився враженням, але воно було зовсім інше, ніж чекав на те його товариш. І з байдужим виразом на обличчі до всього гортав атласи, книжки скреслення, доки не розшифрував до половини якийсь давній рукопис, віднайдений на горищі старого аптекаря. За кілька днів подався до батьків Родика і попрохав, щоб йому викували чи відділили зі срібла котячу голову. Це прохання не те, щоб здивувало Родикового батька, навіть навпаки. Той замислився, але, знаючи любов його, Віталія, до механіки, повів на завод, де займав посаду директора. На запитання, де Родик, тільки відмахнувся. І вже коли йшли між сірими рядами верстатів, обидва, вдихаючи із задоволенням випари мастила та розтопленого металу,